104.6 Ràdio Cornellà. Solo teño ollos pra ti, solo teño ollos para ti, no teu sorriso hai anxos cuidando de mí. No inferno, anxos cuidando de mí. No inferno, triste alento contido neste muiño do vento, a forza do río morre as portas do océano. Na saúde da mente asoma valentía, virtude alume o vagalume nesta vida intermitente. Anxos coidando de mí. Baixamos a música. Nesta segunda hora comenzamos con un grande comunicador. Vamos a saludar a Pepe Formoso, do Bela Fisterra de Bela Muxía. Sí, señor. Vamos alá. Boa tarde, Pepe. Un 67, de grande nada. Moi boa tarde. Moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. E parabéns, moitas felicitacións por ese grande traballo que estades a facer. Bela Fisterra, pois tendes unha celebración, tivestes unha celebración, me parece que ainda estades nela, que hoxe, ademais, é o meu santo, o San Xulio. Facedes unha cousa extraordinaria, no Bela Fisterra. É un evento internacional. Sí, señor, antes de nada, parabéns, que non estaba eu, estaba moi centrado. Tampouco, en ter... nos, parabéns, parabéns, parabéns para ti. Que ese, programa ese, sin darnos de conta. Ese, claro. Parabéns para ti, porque ese evento paga a pena dárllelo a coñecer a todos os nosos interdillos. Pois mira, a verdade é que sí, que estamos moi contentos e emocionados, porque hoxe Fisterra e Irlanda estuveron pretiño, bañadas polo mismo océano, obviamente, con esa cultura celta que nos une, sobre todo, a mí que me sorprende moito e que a verdade de que é dunha humildade grandísima é que os irlandeses non teñan ningún problema en recoñecer que no seu libro de invasións, nas súas lendas de invasións, recoñezan que o fillo de Breogán, Id, acompañado de Armellín do Druida, que foran a conquistar aquelas terras e o teñan recollido nos seus libros das invasións, sabes? Claro, eu creo que eso sería que creo que é un exercicio grande de humildade, de recoñecer a historia, porque moitas veces estas cousas acostuman a quedar un pouco oscurecidas polos propios protagonistas, que neste caso é Irlanda. Sin embargo, non lle custa nada recoñecer esa vinculación de ese fillo de Breogán que saíu das costas de Brigán ante a Cosmilesias e que acabaron conquistando os terreos de Irlanda, ¿no? Entonces, estuveste a participación ou tendes a participación extraordinaria dun grande irlandés que é Paddy Bush, ¿no? Sí, señor, e ademais un gran defensor desta lenda, ¿no? Sí. Nos contaba hoxe de que non parou hasta que conseguiu que houbera unha escultura de Armellín ali nas praias onde supostamente chegaron os Milesias, non? Irlanda, sí, sí. Lógicamente é un traballo extraordinario que estades a facer ti como hotel literario, pero tamén hotel internacional. Bueno, sí que moitas veces cando vas na procura non son da literatura, sino tamén dos amigos das mascotas, sempre pretendes que se te coñece en todo o mundo, non? E, bueno, esta é outra maneira máis de demostrar, establecendo lazos de unión, uns lazos que, bueno, que sí que é certo de que somos fantásticos, non? Os irlandeses e os galegos, non? Que non tanto os británicos, a pesar de que quedan por aí polo medio, pero somos cortados por outro patrón, non? Claro. E hoxe me facía moita graza que abría o evento dicindo aquelo de tiña medo que marchara pa divas daqui sin ver a chuvia da Costa da Morte. os días todos que estivo, que entou o sol, temperaturas de 29 graus antonte, e digo, bueno, isto non pode marchar. E afortunadamente hoxe a chuvia o recibiu, choviu como en Irlanda, choviu como en Galicia, estábamos, bueno, como irmáns, celebrando este hermanamento de unha persoa moi comprometida, non só coa literatura, coa poesía, senón incluso co gaélico, non? Él tamén escribe en gaélico, aparte de escribir en irlandés, non? Inglés, va. É un home comprometido, eu creo que sea a palabra. Nunca estivera na Costa da Morte, tiña moita gaña, e non só veo ali, senón que non lo demostrou creando uns pequeños caicos en inglés, que din que son os primeiros pasos e o berce do que será unha obra un pouco máis grande, recollida e narrada ali no novela Fisterra hoxe, non? Foron tres caicos moi pequeniños, o sea, con un par de versos cada un, pero que, bueno, amosan esa sensibilidade e ese compromiso con a nosa terra. Uh-huh. Bueno, a participación de él, de Paddy Bush, que dalle, bueno, ese... digo, eu digo humildemente, pero digo, creo que esa participación internacional que lle dá un grande non sei, formato extraordinario ao traballo que estades a facer. Pois sí, era un paso máis, non? Sí que é certo de que tanto David Clark que acompañou hoxe a Paddy Bush, non? Que é dos estudios de Armellín da Universidade da Coruña, non? Tanto él como Alan Floyd, que era un músico que acompañou a Antonio de Toro, irmán de Suso de Toro, tamén un gran polifacético e realmente un dos precursores, Antonio de Toro xunto con Miguel Giraldez, de que este evento ao final se celebrase en Bela Fisterra, non? Porque, como din eles, cando vamos aí sentímonos na casa e vimos e o pasamos tamén que queremos repetir, non? En esta ocasión foi uh-huh. Paddy Bush que prometeu que nos veríamos pronto e que viría novamente a enseñarnos esa obra un pouco máis completa cando considerara, vaya. E nós, bueno, encantadísimos da vida e rodeados de grandes amigos, claro, porque él representaba a esa poesía irlandesa do Fisterra, uh-huh. a Fisterra irlandesa, non? Uh-huh. Pero aquí estaban representando o Fisterra da Costa da Morte, estaba Modesto Fraga, Modesto, estaba claro. Alexandre Nerium, estaba José Iglesias, claro. Estaba Xulio Barcárcel, caray. Bueno, a verdade é que, bueno, Rivadulla Corcón, caray. Tamén, o sea, xente respaldando, apoyando e recitando tamén poemas dese libro, que os Fisterras Atlánticos, donde os poemas están traducidos ao inglés e ao galego, non? Por tanto, un verdadeiro luxo telos a todos eles contándonos as historias fantásticas destes Fisterras. Ven aí unhas fotografías que bueno, contemplan o acto e que ademais a participación tendes unha foto xenérica fantástica con a participación de todos eles. Dar unha aperta grande a todos eses participantes e traductores, sí. E en especial a Modesto que hai tempo que non falamos con él, pero que temos moitísimas grazas. Eu xa che podo aventurar, sí. Que en pouco tempo vas falar moitas veces con él. Sí, pois vou intentarlo, sí. Porque está producindo unha cantidad de obras. Claro. Que en breve, amigo. Non che vou adiantar o número, porque eso terá que contalo él. Non sei como querrá ir soltando él todas estas pezas, non? Pero bueno, un que é gran amigo del e que nos vemos con moita frecuencia, me tengo tanto de todo e todo vai a ser sorprendente e maravilloso unha vez máis, de todo o que ven da man deste poeta da fisterranía que é Modesto Fraga. Por certo, que se me quedou unha persoa, quedouseme Ana, que formaba o trío Brigantia xunto con Alan Floyd e con Antonio de Toro. Extrañábame a min que non tuveres unha muller. Home, claro, tiña que haber, e había máis, pero bueno, si Xa se ve no, nas fotos que me enviaste, vou a compartir algunha delas. Si que iras, están a túa disposición. Vale. Son fotos públicas do gran Vítor Hugo, que ven, que nos acompaña e que é os nosos ollos en todos os nosos eventos. E esas fotos son maravillosas, claro. E, bueno, hombre, pues mira, aparte de Ana, estaba acompañándonos tamén unha das responsables de Agader, da Asociación Galega de Desenvolvemento Rural, María José Basanta, non? Sí. Grandes amigas da casa que nos acompañan con frecuencia, e xente que ten moita sensibilidade para querer, obviamente, compartir con nós todos estes momentos, non? Pois é un verdadeiro prazer e unha honra terte aquí. Cada vez que nos te intentamos contactar contigo, sempre nos faz partícipe de traballos interesantísimos e culturais, que é o que interesa, que a xente non somente disfrute de que en Galicia tamén chove, sino que tamén se fai cultura acompañada de gastronomía e algunha cousa máis, seguro. sempre. Bueno, fixemos unha comida común, que isto non estaba dentro do comunicable, pero non pasa nada, porque non hai ningún problema por non contarlo todo, non? Sí. Eu quería, nesta comida que fixemos de confraternidade entre todos, non quería que marchara de aquí sin levar a esencia de Galicia, claro, gastronómicamente. De primeiro, o día hoxe estaba para un caldo galego. Ya ves. E despois tomamos uns peixes de collidos da costa de hoxe en día. Vale. Había lirios, había xarda, había pescada, había sardiña, todo fritido, que era fui o complemento perfecto a un xantar e a un evento que tiña que ter tamén de gastronómico, porque claro, Galicia e a Costa da Morte é gastronomía tamén. Claro, eso dixeche no fórum gastronómico, que ademais aí tamén a xente aplaudíndote, de verdade que disfrutando, ademais poñéndolle énfasis que o vin e escoitei nun podcast, que poñéndolle énfasis aos meses de R. Exactamente. Oye, mira, no nos cansamos de repetirlo, claro. Y es curioso porque puede parecer que somos aburridos, pero no es verdad. Claro. Mientras queden personas no mundo que no sepan que nos meses con R é cando o marisco está no seu estado de excelencia, claro, teremos que repetir as veces que fajan falta. Cales son os meses con R? Todos, menos maio, xuño, xullo e agosto. Claro que sí. Menos os meses de bran. Sí, sí. Claro. Os fodechinchos, perdón, os madrileños non saben de iso moito. Bueno, pero témolle lo que contar. Y ademais, vamos a ver. Mira, si non só que queremos é fidelizar os clientes, sí, e os visitantes e os turistas e os peregrinos que temos en un período do ano, o que temos que facer é intentar que veñan noutro, non? Claro. Eu non me canso de decilo e de repetilo sempre en todas as miñas intervencións, e agora tamén, se me permites, o repetirei. Si cando un cliente che vai a un restaurante, a un mesón, a unha taberna, e acaba de tomar marisco, unha centola, un boi, un bogavante, un santiaguiño, en agosto ou en xullo, che di que está bo, ti non podes calar a boca e a sentir. Tens que decir. Sí, é como... Si vostede probou ese, sí, e lle parece bo, imagine... non sabe vostede o que está perdendo cando o probe bueno, nun claro mes con R. Imagine vostede como sería eso. No, yo mismo, eso é tamén como dicir, o viño alodado do Ribeiro é moi bo. Bueno. Si vas a unha bodega e ali in situ eres capaz de probarlo, vale, pero o embotellado e alodado non é viño. Sí, pero que pasa, mira, non somos tan riquiños e tan complacentes que nese momento cando chirín que ese marisco está bo, non o queres contrariar. Claro. Pero non digo non contrariálo, eu digo mellorar o discurso. Non lle vas levar a contraria a un cliente que se acaba de pajar unha pasta por comer o marisco, non? Si este lle parece bo, imagínese vostede si o proban un mes con R, e aínda non nos facemos, por tanto, non estamos vendendo da mellor maneira o noso produto. Ben, é certo que cada vez o facemos máis, pero unha persoa que che ven en agosto, se lle dice eso, vais a quedar ca mosca atrás da orella. Si é desconfiado, vai no consultar, e cando o consulte, se ten posibilidade, vai vir a disfrutar ese marisco que xa lle pareciu maravilloso cando o comeu. Claro. E non se non pode ser que este mellor, vamos a verlo. Sí. Claro. E aí ves a comprobalo. Yeah. E aí o que consigues, yeah, é que a xente veña, aprenda a disfrutar de Galicia, da Costa da Morte neste caso, para poñer en valor o produto na tempada que corresponde, que todo o mundo lle chama eso desestacionalización. Pero nós non temos que desestacionalizar. Desestacionalizar teñen que facer destinos que non teñen nada durante moitas épocas do ano e se teñen que inventar cousas. Nós só temos que poñer en valor na tempada que corresponde. E estamos falando de marisco, pero podíamos falar de peixe, ou podíamos falar da horta, porque os chícharos son dunha época determinada, os tomates son de outra época determinada, os guisantes son de outra época determinada, os grelos, as navizas son de outra época determinada. Quero che decir que todo ten unha tempada, e aquí en Galicia nos sempre o soubemos. E claro, nós, cando lle lo damos aos clientes que veñen aquí, non acompañamos eso co discurso complementario, que é, vale, todo eso está maravilloso, pero sabe vostede que está comendo uns grelos que non están en tempada. Claro, están claro, ricos, claro. Que están ricos. Sí, sí, probablemente sí, sí, estén congelados ou tal e cual. Pero que si ven vos que da comeros en tempada, están espectaculares. Ahí está. Y eso é o que nos falta. Precisamente porque como somos tan riquiños, podemos pensar de que esa xente se vai a sentir un pouco non ofendida, pero si decepcionada por estar comendo un produto cando non é a súa mellor etapa, a súa mellor época, pero é a nosa obriga si queremos que veña durante todo o ano, porque nós temos produto maravilloso durante todo o ano, pois temos que decilo. Claro que sí. Ben falado. Lógico, lógico. Pepe, que te agradezo moitísimo. Sempre nos recibes moi amablemente, sempre nos das novidades e informacións moi interesantes. Mira, que teñas unha feliz Semana Santa. As grazas sempre temos que dalas nós. Por un motivo, teño contado e o repito a esta sociedade. Sabes a diferencia entre un rodaballo e unha galiña, non? Hombre. Un rodaballo pon 9 millóns de ovos en cada posta. E non se entera ninguén. Sí, sí, e unha sí, galiña pon un ovo e se entera todo o mundo. Sí, sí, se non sí, existiran medios de comunicación, neste caso, xente como a voz, sensible, que amplifican a galiña e nos permiten contar isto, de que serviría poñer 9 millóns de ovos? Claro, claro. Bueno, que disfrutemos, que de verdade que te agradecemos moitísimo, seguiremos incomodándote entre comillas. Para non vamos a rematar unha conversa deste nivel dicíndome que facendo eu isto estou incomodado porque disfruto como un anano. Bueno, como que son un 67, dicía o principio. Un grande comunicador, Pepe, moitísimas grazas volvo a repetir, feliz Semana Santa. Unha aperta e moi boa Semana Santa. Muy igualmente, gracias, Pepe. Música igualmente. Para despedirlo. De seguida voltamos outra vez a Galicia. Si vos parece, temos ali a outro grande comunicador. Vamos sí. A ver. Señoras e meus señores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Faz lá como tu quiseres. Vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres. Eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição. Eu sou de outra condição. Velhas casas vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares. Mas agora todos os dias os polícias bem armados desocupam os andares. Para que servem essas casas a não ser para o senhorio viver da especulação? Quem governa faz tábua rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Vai agora, uma senhora. Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres. Que eu sou de outra condição, eu sou de outra condição. Tanta gente sem trabalho, não tem pão, nem tem sardinha e nem tem onde morar. Do frio faz agasalho, que a gente está tão magrinha da fome que anda a rapar. O governo dá solução, manda aos pobres emigrar e os imigrantes que regressaram. Mas com tanto desemprego, os ricos podem voltar porque nunca trabalharam. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres, faz lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. toalha seca cai ao chão.